الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى akaelezea kuhusiana na maana ya at-takbir, kwamba akataja maneno ya Abu Mansur al-Azhari alipokuwa anawaelezea al-Mughbira, wale Mughbira aliwaacha Imam Shafi'i huko Iraq wakiwa wanaimba, akasema qaumun yughbiruna bidhikrillah. Angalia aina ya nyimbo ambazo Imam Shafi'i anasema kwamba ni zanadika. Raitum kaif, Imam Shafi'i amewita zanadika. Sasa angalia ni aina gani ya nyimbo, nyimbo alizokuwa anaziimba. Anasema ni qaumun yughbiruna bidhikrillah, wao walikuwa wakiimba kwa kutaja dhikri za Allah, yani wanamtaja Allah katika hizo nyimbo. Biduain wa tadharruin, wanaimba kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwake. وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر فيه ذكر الله عز وجل تغبيرا. زين نيمو ولزقوا ونزيمبا زميت وقوا يعني يلي مشاير ينيمو ولزقوا كزيمبا فكم تجا الله سبحانه وتعالى وكزيت وقوا تغبير أنبازه وقوا كسويد ونزيت سماي ونزيت سماي. شيخ hao ambao walikuwa kiimba samai hao, Imam Shafi'i akawaita nani? Azanadika. Si kwa labda zile nyimbo walikuwa anamsifia mwanamke, au mwanamke anamsifia mwanamume, au mwanamume anaimba kumwimbia mke wake kwamba nakupenda. Sio hizo, sio hizo shekhe. Walikuwa wanaimba nyimbo ambazo zinamuondoa mtu, yani zinamshawishi mtu kuelekea kwa nani? Kwa Allah. Yani mtu anataja dua dhikrullah, yukhriju al-insanu min al-fan ila al-baqi, inamuondoa mtu katika kuiacha dunia yenye kuisha na kumwelekeza mtu katika nini? Katika akhira yenye kubakia. Ndio ilikuwa aina ya nyimbo hizo ambazo ndizo ambazo Imam Shafi'i akazihukumu kwamba wale wenye kuimba nyimbo hizo ni az-zanadiqa. Imam Shafi'i akawaita ni zanadika. Wao walipokuwa wakiimba, walie watu wakiwatazama, fakaannahum idha shahaduha, wanapokuwa wameziona hizo nyimbo, bila alhani, pale wanapokuwa wanaghani na kuimba, kunyanyua sauti, kuzishusha kidogo mpaka chini, twarabu warakasu, wanaanza kutingishika shekhe, wanatingishika. Fasumu mughbiratan lihadha almaana, wao kawa wanaitwa kama ni mughbira kwa maana hiyo. Waqala az-Zajjaj sumu mughbirin, kama wao wameitwa kuwa ni mughbirin, litazhidihim an-nasa fil fani min ad-dunya wa targhibihim fil fani wa targhibihim fil akhirah, kama wao wameitwa kuwa ni mughbira kwa sababu walikuwa wakiwaondoa watu katika dunia yenye kuisha na kuwaelekeza katika akhera yenye kubakia. Kwa maana wakiimba nyimbo wanamtaja Allah, wanamtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanataja dhikrullah, wanawaondoa watu katika mambo ya dunia na kuelekeza akhera. Hawa wasambudie akina Imamu Shafi'i, Imamu Malik, al-Imamu Abu Hanifa, wakawaita kama ni fusaq, wakaita ni waovu, wakaita kuwa ni waovu shekh. Kwa hiyo hii ndio hali ilivyo, na pia kuna maelekezo ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ambayo ameyataja kama at-taghbiru shi'ru yuzahidu fi dunya, kwamba hizi zilikuwa ni nyimbo ambazo zilikuwa zinawafanya watu waipe dunia mgongo, waiache dunia waelekee akhira. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i, kauli Imam Ahli Sunna wal Jamaa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Anasema al-Imam al-Khallal kwenye kitabu chake Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, akhbarana Abdullah ibn Ahmad بن حنبل قال سألت أبي عن الغناء أنا سمعني لموليزا بابا كوسيانا نانيمبو كويمبا نهابا نيمبو إما نيمبو زحرام ambazo kuna kuwasifia wanawake pombe wa maila dhalika na nyimbo kama tulivyosema hizi ambazo zimetajwa ambazo ndani yake kuna zikrullah ndio hapo inaingia masaida khasaid wa maila dhalika. Akamuuliza Abdullah baba yake Imam Ahmad bin Hanbal, faqala alghina yumbitu an-nifaqa fil qalbi la yu'jibuni, nyimbo zinaotesha zinazalisha unafiki kwenye moyo, mimi sizipendi. Huyu ni al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, anakuambia kwamba nyimbo zinazalisha zinaotesha unafiki katika moyo. Sasa kila mmoja atakuwa ni mufti wa nafsi yake kuhusiana na maneno ya ahlul ilmi juu ya nyimbo na kwamba ni haramu. Sasa baada ya haya maneno ya maulama ambao tumeyasikia, nini hukumu ma yusamma bil anashidi alislamia, nini hukumu ya yale ambao wanaita anashidi za Kiislamu, nini hukumu ya zile ambazo zinaitwa anashidi za Kiislamu? Kalimat al-anashid al-islamiyya, neno al-anashid al-islamiyya lam takun ma'rufan wala mustamalatan qadiman 'inda al-ulama, sio neno ambalo lilikuwa maarufu na wala halikuwa kutumika katika maneno ya wanachuoni. Yani ukiangalia katika vitabu vya wanachuoni wa zamani na wale waliokuja baada yao, huwezi kukuta neno al-anashid al-islamiyya, huwezi kukuta neno kama hilo. Hili neno limezuka zama zetu hizi. Hili neno limezuka katika zama zetu hizi, katika hizi karne zetu hizi za 10 na karne ya 14, naona karne ya 21, hizi karne ambazo tunaishi nazo hizi ndio zikawa zimezuka al-anashidu al-islamia, wakawa wamezua Uislamu hili neno anashidu al-islamia. Wa hum yahnuna biha, na wao wakiwa wanasema al-anashidu al-islamia, anashidi za Kiislamu, wakiwa wanakusudia al-inshada lihasti nnasi an fiili lkhair, wakiwa wanakusudia kwamba kuimba ili uwahimize watu katika kufanya mambo ya kheri, wa tarqiqi lqulub, na kuzinyorotesha nyoyo, kuzifanya nyoyo ziwe laini, uzilainishe. Wa ghairu dhalika mimma yuzahidu fi dunya ila al-akhirah, na mambo mengineyo miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya mtu aiache dunia aelekee akhirah. Hiyo ndiyo maana ya nini ya al-anashid al-islamia, wakiwa nakusudia hivyo kwamba kwa mfano mathala watu wamerudi nyuma walia mayatima, kwa hiyo tunaenda kwa msanii fulani wa Kiislamu, shekhe fulani, ebu tutungie wimbo ambao utatusaidia kuwaelekeza watu katika nini, katika akhera, na kuwahudumia mayatima. Basi anakuja anaimba, anatengeneza wimbo juu ya kuwalia mayatima. Watu wanaua mazeruzeru, wanaua zeruzeru, tutungie wimbo wa kuweza kutufanya watu wasiue zeruzeru. Sisi wote na zeruzeru ni kitu kimoja, watu wote ni sawa, hamna tofauti kati ya mweusi na zeruzeru na mzungu na mwarabu wa maila dhalika, hamna tofauti ya wote, mweupe na mweusi wa maila dhalika, wote ni kitu kimoja. Mwenye ulemavu na asiyekuwa na ulemavu, wote kitu kimoja. Kwa mtu akatunga pale kaswida fulani hivi, watu wameingia katika uzinifu, tumtafute mtu atungie nani wimbo, au yeye akaona yeye mwenyewe hivyo akatunga wimbo, atuondoe katika zinaa, atuelekeze katika kuachana nayo na kujitenga nayo. Watu hawaswali wa ma ila dhalika. Hiyo ndiyo maana ya nini ya al-anashid al-islamiyya, wakiwa nakusudia hivyo. Wa ala hadha al-ma'na, na kwa maana hii, kwa maana hii walioitaja hii, fal-anashid al-islamiyya hukumuha hukumu al-ghina, anashidi za Kiislamu hukumu yake ni hukumu ya nyimbo, ni hukumu ya zile at-taghbir alizozitaja Imamu Shafi'i na Imamu Malik na al-Imamu Abu Hanifa na Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, لأن المعنى الذي يوجد في الغناء يوجد في الأناشيد الإسلامية. فسبب إلى ما أن ينوبت كان كتكا يلما ينوياو كتكا وكتازنيمو دو هيو هيو ينوبت كان كوني أناشيد الإسلامية. وهابو تذكر قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال البسمة: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة. Mimi nimetoka Baghdad, nimeacha kitu wamekizusha mazindiki, wazandiki wamezusha kitu, yusammuna hutakbir, wanakiita takbir, yasudduna bihi nnasa anil Qur'an, wanawazuia watu kitu hicho kupitia kitu hicho na Qur'ani. Tukapata tafsiri ya takbir, kwa maana ya takbir nini? Ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa kwa lengo la watu kuondoa katika kushikamana na dunia, kuwaelekeza katika nini? Katika akhera. Kuwaondoa katika shari, kuwaelekeza katika kheri. Hiyo ndiyo maana yake. Na aima kina Imamu Shafi'i wakasema kwamba hizo nyimbo waliozizua ni zanadika, ni mazindiki, ni fusaq, ni watu waovu, wakatambia hivyo. Kwa hiyo hata wale ambao wanaimba hizi zinaitwa kasida, zinarudi katika hiyo maana. Sawa sawa zile kasida za kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziwe ni hizi anashidi za kutaja dhikri na dua na tadharru, zote hizo zinaingia katika jumla ya hayo ambayo ameyasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Anasema fa in kana hadha qawluhu fi at-taghbir, ikiwa hii ndio kauli yake Imamu Shafi katika takbir, wa ta'diluhu, na kutoa kwake sababu, annahu yasuddu anil Qur'an, kwamba inazuia watu isikiza Qur'an au kuisoma, wa huwa shi'run yuzahidu fi dunya, na hii takbir Imamu Shafi anakusudia kwamba ni yale mashairi yaliyokuwa kiimbwa watu wanayaimba ili yawaachanishe na dunia yawaelekeze akhira. Yughanni biha mughannin, anakuwa anaimba mwenye kuimba akiwa anapigiwa anapigiwa dufuf wa ma ila dhalika. Fayadhrib ba'd alhadirin biqadhibin, watu wale ambao wamehudhuria wanakuwa wanapiga zile ngoma wanapiga imba makofi au wanapiga wanapiga ngoma kwa kupitia nini? Kupitia fimbo zao au vijiti vyao, au wakawa wanamsapoti kwa kutumia nani? Kwa kutumia midomo yao, zile sauti zao zile, yani yeye anaimba wanatumia sauti zao kumsapoti kwa lengo la nini? Ala tawqi' ghina'ihi, juu ya lengo la kukoleza, kukoleza kule kuimba kwake. Falaita shi'ri ma yakulu fi samai taghbir indahu kataflatin fi bahrin, kwamba vipi lau kama itakuwa katika kusikiliza hizo nyimbo kwake yeye Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, mtu akawa anazungumzia zile nyimbo kama vile anatema katika bahari, kadishtamala ala kulli mafsada. Lau kama Imamu Shafi angeshuhudia hizi nyimbo ambazo mtu anazihukumu kama ni halali, ambazo zimekusanya kila ufisadi, je, Imamu Shafi angeziona hizo ingekuwaje? Ikiwa zile nyimbo ambazo ndani yake kuna kumtaja Allah, kuna kumtaja mtume, addu'a, kuna tadharru, kumnyenyekea Allah. Kazi hukumu kama wanaoimba ni waovu, ni wazandiki, vipi angeona zina ambazo ndani yake zina haramu? Angezihukumu vipi shekhe? Angezihukumu vipi Imam Shafi rahimahullah? Pia tuje kwenye kauli ya Imam al-Albani, al-Imam al-Albani rahimahullah. Al-Imam al-Albani alipokuwa anazungumzia hizi anashidu Islamia alisema, al-alam al-islami fi'lan istaykhadha min ghaflatihi, ulimwengu wa Kiislamu sasa kivitendo kabisa wamezinduka, wameamka kutokana na ile ghafla yao kule kulala kwao, wa min nawmi al-amiqa at-tawila, na kule kulala kwao sana kwa muda mrefu, akhadha yaudu ila al-islam, watu sasa wanaanza kuamka kurudi katika ule Uislamu uliokuwa sahihi, ruwaida ruwaida, kidogo kidogo. Wantabaha ashabu al-masalih bi anna hunaka ahkaman tukhalifu sharia, na wakazinduka watu ambao wanachunga masalih kwamba huku na ahkamu ambazo zinaenda kinyume na sheria ya Kiislamu. Wakanyanyuka wale ambao kila kitu wanakiona kwamba ni maslaha, yani wao wanaweza kuhalifu Uislamu kwa lengo la kutetea maslaha, kwa kudai kwamba hapa kuna maslahi fulani, kuna maslahi fulani, wakaona kwamba kuna mambo ambayo yanakhalifu Uislamu. Fa akhadhu yubadilunaha wa yulawinunaha, sasa yale masalih ambayo yanakhalifu Uislamu wakaanza sasa kuyapaka kuyapaka rangi, kuyatakasa, kuyatakasa na kuyapaka hii rangi yaonekane kama ni mazuri. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo mambo ambayo wameyapaka rangi ili yaonekane ni mazuri, yusammuna bighairi ismiha, ni yale ambayo wanayaita kinyume cha majina yake. Fayajibu an nunabbi hadhihi alhaqiqa, ni wajibu tuwatanabaishe watu na hakika hii ya kuyafanya mambo ambayo yanakhalifu sheria na kuyapamba yaonekane yapo ndani ya sheria. Min taghyiri alhaqaiq, katika kubadilisha, kutokana na kubadilisha uhakika wa mambo yalivyo. Bitaghyiri alasma, katika kubadilisha majina. Minha, miongoni mwa mambo ambayo yamepambwa, yakapewa rangi ambayo si yake, akasema ni al-anashidu al-islamiyya, ni nyimbo za Kiislamu, ni nyimbo za Kiislamu. Yaani kwa maana ni kitu ambacho kinatajwa, kinaingizwa katika Uislamu. Katika Uislamu hamna kitu ambacho kinaitwa nini, anashidi za nini, za Kiislamu. Huyu ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa qala al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah, na amesema al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, anasema wa mimma yanbaghi at-tanbih alayh, na yale ambayo inatatikana kuyatanabahisha, ma kathura tadawaluhu baina shababi al-mutadayyinin, yale ambayo imekuwa ni mara nyingi, kuyaeneza na kupokezana kati ya vijana wenye dini ambao wameshikamana na dini, min ashridatin, katika kuenezeana kanda musajjalin, ambazo zimerekodiwa alaiha anashid, zimerekodiwa ndani anashidi nyimbo, bi aswati jamaiya, kwa sauti za watu ambao wameimba pamoja, kundi linaimba pamoja, yusammunaha al-anashidu al-islamiyya, wanaziita al-anashidu al-islamiyya, wa hiya naw'un min al-aghani, nayo ni aina miongoni mwa aina za nyimbo, wa rubama takun bi aswati fatina, na hizo nyimbo mara nyingine zinakuwa kwa sauti zenye kuleta fitna, watubaa fi ma'aridhi at-tasjilati, na zinakuwa zinauzwa katika maduka ambayo yanakuwa yanarekodi kanda ayo, au yanauza kanda. Ma ashrita tasjili al-Qur'an al-Karim, zinauzwa pamoja na kanda ambazo zimerekodiwa Qur'ani, wal muhadharat ad-diniya, na mihadhara ya kidini. Anasema Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, wa tasmiyatu hadhihi al-anashid bi annaha al-anashid islamiyya au anashid islamiyya, na kuziita nyimbo hizo kwamba ni nyimbo za Kiislamu, tasmiyatun khati'a, ni jina la kimakosa, ni kuziita majina ambayo ni ya kimakosa. Bi anna al-islama, kwa sababu Uislamu lam yash'a lana al-inshade, Uislamu haukutuwekea kuimba. Kwenye Uislamu hamna jambo kuimba, hamna. Wa innama shara'a lana dhikra Allah, Uislamu umetuwekea kumtaja Allah. Wa tilawata al-Qur'an, na kusoma Qur'ani. Wa ta'alluma al-ilma an-nafi'a, na kusoma elimu yenye manufaa. Wa amma al-anashid, na ama hizo nyimbo, fahiya min dini sufiyati al-mubtadi'a, ni katika dini ya masufi, watu wa bid'a. Na ndo wale ambao Imamu na Shafi'i aliwaita nani? Az-Zanadiqa, Az-Zanadiqa ndo hao amewaita hivyo. Kwa sababu Imamu Shafi'i rahimahullah ana maneno makali kuhusiana na nani? Kuhusiana na Sufia, ana maneno makali Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na hapo mjue Hanabila kwamba asili ya Shafi'iyya sio Sufia, wala sio Ashaira, wala sio kadha. Asili ya Shafi'iyya ni Salafiyya mahdha. Naam, hapo risala imefika. Naam. Kwa hiyo hawa ni vitendo vya Asufia Almubtadi'a, alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, ambao wameifanya dini yao kwamba ni mambo ya mizaha, mapumbazo na michezo. Wattikhadhu al-anashid min ad-dini fihi tashabbuhum bin-nasara, kufanya kuimba ni katika dini ni kujifananisha na Wakristo. Wakristo ndio ambao wanamshangilia Bwana na kuabudu. Wakristo wao huwa na ibada kumshangilia Bwana na kunini aifuata na kuabudu, na ndio maana kuna kwaya. Sisi tumefahamiana hapo, yani kwaya za kumsifu Bwana. Sasa sisi katika Uislamu hamna mambo kama hayo ya kuimba kumsifu mtume au kumsifu Allah. Kwenye Uislamu kuna kusoma Qur'ani, kuna kumtaja Allah kwa majina yake. Yani Uislamu unakuambia umwabudu Allah kama anavyotaka yeye, kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Sio wewe mwenyewe utafute makorokoro huko uyaingize katika Uislamu useme mimi namwabudu Allah kwa hili. Hamna jambo kama hilo. Haya mambo kuimba kuingiza katika Uislamu ni kuwafata manaswara, alladhina ja'alu dinahum bitarnim aljama'iyya wan nagamati almutriba, ambao wao wameijalia dini yao ni kuimba kwa kule kuzipata sauti, wanaimba wanazitenua sauti kutokana na zile nyimbo zao, na vile vile kuimba zile nyimbo za kucheza, wanaimba nyimbo ili wacheze. Wao kule kucheza ni ibada. Sisi katika Uislamu hatuna mambo kucheza kama ni ibada, hamna mambo kama hayo. Falwajibu alhadhar min hadhihi alanashid, wajibu ni kutahadhari na hizi anashidi, hizi nyimbo. Wa man'u baihiha, na kuzuia kuziuza. Wa tadauliha, na kuzieneza kwa watu. Lazima haya mambo yazuiliwe. Kisha Sheikh Sadi al-Fawzan rahimahullah ta'ala anasema kwamba hizi nyimbo, qad tashtamilu alayhi hadhihi al-anashid min tahyij al-fitna, hizi nyimbo inawezekana zikawa zinakusanya kuwachochea watu katika fitna. Na ndio utaona wengi ambao wanaimba, utakuta kwa mfano al-shabab, al-shabab wana nyimbo zao. Al-Qaida utakuta wana nyimbo. Daesh Islamic State wana nyimbo, wanakuwa wanaimba. Sheikh Hizbu Tahariri nao wanaimba pia. Sufia wanaimba. Tufahamiane hapo, wote hao wanakuwa wanaimba, wana nyimbo zao. kila kundi miongoni mwa makundi ya hizbia ya khawarij wa maila dhalika, wote wanakuwa na nyimbo zao. Kwa hiyo utakuta nyimbo nyingi zinakuwa zinabeba, zinakuwa zinaleta fitna na kuwachochea watu wa tahdish baina almuslimin, na kuwachochea kati ya Uislamu, kuwatidia fitna. Wakad yastadillu man yurawiju hadhihi al-anashid, anasema Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, anaweza akastadili akaleta dalili yule ambaye anazieleza hizi nyimbo, bi anna an-nabiyya kanat tunshadu indahu al-ash'ar, ya kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikiimbwa kwake yeye, kuna watu walikuwa wakiimba mbele ya Mtume, wayastami'u ilaiha, na akisikiliza yale mashairi, wayuqirruha, na anakubali. Waljawabu an dhalik, na jawabu juu ya hilo, anna al-ash'ar allati kanat tunshadu indahu, yani inda rasulillah, kwamba yale mashairi yaliyokuwa akiimbwa mbele ya Mtume sallama, laysat tunshad bi aswati jamaiya, hayakuwa akiimbwa kwa sauti za pamoja. Yani si kwa makundi la masahaba lilikuwa linatoka huku, ya Rasulullah tunaomba tuimbe, wanaweza kumwimbia Mtume? Abadan, ilikuwa haikuwa hivyo, haikuwa hivyo. Ala shakili aghani, katika ile shakili na ile sura ya hizi nyimbo, kama wanavyoimba wanaghani, wanapandisha sauti, wanashusha, haikuwa hivyo, bali walikuwa wakiimba kawaida tu. Akina Hassan bin Thabit wanakuja wanasema kwamba nabiyun atana ba'da ya'sin wa fitrati min ar-rusul wal awtani fil awdi tu'badu. Hii inaitwa kuimba tu, lakini wakisema hivyo tu, sio hii wanaimba imba tu, kwamba wanaimba kwamba wananyanyua sauti, wanaweka chini, wanaka, hapana, si hivyo. Walikuwa ni kusoma yale mashairi ya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio huu uimbaji ambao tunauona wa kunyanyua na kushusha, haukuwa hivyo. Tumeliona ikhwata, laysa tunshadu bi aswati jamaiya ala shaklin aghani wala tusamma anashida islamia, na wala hizo hazikuitwa anashida islamia. Pamoja na hayo, wa inama hiya ashaaru arabiya, walikuwa wanayaita mashahidi ya Kiarabu. Tashtamilu ala alhikam, yalikuwa yanakusanya katika hikma mbalimbali, walamthal, na kutoa mifano kufananiza hiki na kile, wawasfu shajaa walkaram, na kusifia ushujaa wa mtu au wa kitu na ukarimu. Wakana sahabatu yanshudunaha afradan, masahabu walikuwa wakiyaimba yale mashahidi mmoja mmoja, liajidi ma fiha min hadhi almaani, kwa sababu ya yale yaliyopatikana katika hizi maana. Wayanshuduna baadha alashaari wakta alamal, na hayo mashahidi walikuwa wakiimba wakati wa kazi, almutib, kazi ya kuchosha. Kwa mfano, wakiimba yale mashahidi wakati kalbina, wakati wa kujenga, mathalan walipokuwa wanajenga msikiti, allahumma la khaira illa khaira alakhira fansuru alanswara walmuhajira, ili iwashawishi kwenye nini? Kwenye kufanya kazi, kupema matofali, mawe, wa ma ila dhalika, mmoja mmoja. Lakini wakiimba wasairi fil layli fi safar, wakiwa kwenye msafara usiku, wanasafiri, mtu anataja mashahidi ili wasonge mbele. Fayadullu hadha ala ibahati hadha an-naw', hilo likajulisha juu ya uhalali wa aina hii, min inshadin, katika kule kuimba, fi mithli hadhihi alhalati alkhasa, kwa mfano wa hali hizi maalum. La ala an yutakhadha fannan min fununi tarbiyati wad-da'wa, sio kuzifanya nyimbo kwamba unawalingia nia watu kupitia nyimbo. Nyie mnasema nyimbo wakati mtu alipoimba kuna mtu kasilimu. Sio hiyo. Mashahidi hayakufanywa kwamba ni wasila katika da'wa. Maswahaba hawakuenda kulingania watu fil amswar, katika miji mbalimbali, akafika pale sahaba akaanza kuimba. Hakuna hilo swala kama hilo. Walikuwa wakiwalingania watu bil Qur'ani was sunna, na kuziangalia zile hujja ambazo wanazileta na kuzivunja vunja, na watu wanaingia katika Uislamu, sio kwa kuimba imba. Au tukawa tunawalia watoto shuleni kwa kuwaimbisha, kama huwa alwaqtu al'an, kama ilivyo sasa hivi, haithu laqanu tullabu hadhi al-anashid, pale utakuta watoto wananakinishwa, wanatamkishwa hizi nyimbo, wayukalu anha anashid islamia, na zikawa zinaitwa kwamba anashid islamia au anashid dinia, kwamba ni nyimbo za Kiislamu. Sheikh Fauzan anasema wa hadha ibtida'un fi ddin, hii ni kuleta uzushi katika dini, wa huwa min dini sufiyati almubtadi'a, hii ni katika dini ya masufi, watu wa bid'a. Fahum alladhina urifa anhum ittikhadhu al-anashid dinan, wao ndio ambao imefahamika kwao kwamba wao wanazitumia nyimbo huwa ni dini kwa wao. Na wao wamechukua wapi? Minan nasara, wamechukua kwa Kristo. Anaendelea al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, falwajibu tambihu lihadhihi ad-dasais, ni wajibu kutanabahika na hizi dasais, kule kuingiziwa mambo katika Uislamu yasiyokuwemo. Wa man'u bai hadhihi al-ashrita, na kuwazuia watu kuuza kanda hizi. Lianna sharra yabda'u yasiran, kwa sababu shari huwa inaanza kidogo kidogo, thumma yatatawar, kisha inaendelea inaongezeka, wa yakthur, na inakuwa nyingi. Idha lam yubadar biizalatihi inda huduthihi, madamu watu hawajafanya haraka kuiondoa pale ilipokuwa imezuka na imetokea. Haya ni maneno ameyasema Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika al-ajwibatu al-mufida an as'ilati al-manahij al-jadida, katika ijabati al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Pia kuna kauli ya al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema al-inshad al-islami inshad mubtadi', inshad mubtada'in, kuimba kwa Kiislamu, yani hukuimba kwa majida, ni kuimba kwa Kiislamu au nyimbo za Kiislamu, ni nyimbo ambazo zimezushwa. Yushbihu mabtada'atuhu sufiya, inafanana na yale ambayo wameyazusha masufi. Walihadha yambagi al-udulu anhu, na kwa hivyo inatakiwa kuachana navyo. Ila mawaidhi al-Qur'ani wa sunna, watu waelekee katika mawaidhi ya Qur'ani na sunna. Unataka usikilize, sikiliza Qur'ani, sikiliza sunna, sikiliza mawaidha ya maulama. Allahumma illa an yakuna fi mawatin al-harbi, isipokuwa unaweza kusikiliza mashairi ikiwa katika maeneo ya vita. Liustaana bihi ala al-iqdam, ili utake msaada, yani ya kufanya yale mashahidi kusonga mbele. Walihadu fi sabilillahi ta'ala, na katika jihadi ya njia Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha hasanun, hili ni jambo ambalo linapendeza. Wa idha jitamaa maahu dufu, na ikiwa nyimbo inaendana na dufu, yani mtu kaimba na dufu lapigwa, kana abada min aswabe, hilo jambo litakuwa mbali na nini? Na haki. Haya maneno pia yapo ndani ya al-ajubatu mufida ya Sheikh Salih al-Fawzani chini ya at-ta'liq, yule ambaye amehakik akawa ameiweka hii kauli ya Ibn Uthaymeen.